Middernacht, het begin van woensdag 8 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de machtsovername in Afghanistan heeft de hoogste leider van de Taliban van zich laten horen. Haibatullah Akhundzada zegt in een verklaring dat de Afghanen bestuurd zullen worden volgens de regels van de sharia. De nieuwe regering zal zich volgens hem aan internationale afspraken houden, zolang die niet strijdig zijn met de islamitische wetgeving. Akhundzada is sinds 2016 de hoogste leider van de Taliban, maar voor de buitenwereld is die vrij onzichtbaar. Hij maakt geen deel uit van de overgangsregering die de afgelopen dag bekend werd gemaakt. Die wordt geleid door Mullah Akhund, die bij de VN bekend staat als terrorist. Mensenrechten-experts van de Verenigde Naties hebben de nieuwe abortuswet in de Amerikaanse staat Texas krachtig veroordeeld. De wet is volgens hen discriminerend voor vrouwen en in strijd met het internationale recht. Sinds vorige week is in Texas een abortus na ongeveer 6 weken alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. Voor verkrachting of incest wordt geen uitzondering gemaakt. Ook staat in de wet dat mensen die ondersteuning bieden bij een illegale abortus $10.000 moeten betalen aan degene die hen aangeeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft de wet goedgekeurd, tot woede van president Biden. Die sprak van een ongekende aanval op de grondrechten van vrouwen. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije overtuigend gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het 6-1 voor de ploeg van Louis van Gaal. 3 doelpunten kwamen van Memphis Depay. De andere 3 werden gemaakt door Davy Klaassen, in de eerste minuut al, Guus Til en Daniel Malen. Dankzij de overwinning gaat Nederland nu aan kop in groep G, met evenveel punten als Noorwegen, maar een veel beter doelsaldo. Het weer. Het is een rustige nacht, minima tussen 11 en 13 graden. Daarna een vrij zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Vanaf donderdag meer kans op een bui en geleidelijk minder warm. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden-West en Naarden 3 kilometer. Dat is bijna een kwartier vertraging en dat komt door wegwerkzaamheden. En even verderop op de A1 tussen Naarden en Hilversum-Noord nog eens een file van 2 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur heeft er vandaag al een hele dag op zitten. Of wat zeg ik? Hij heeft een hele week in deze hele dag gepropt. En morgen gaat de wekker alweer heel erg vroeg. Het is hard werken onder de beleefde knoet van niemand minder dan Ivo van Hoven. Strijd en metamorfose van een vrouw moet de voorstelling gaan heten. En die zal donderdag bij de try-out te zien. Naar het boek van de Franse bestseller-auteur Édouard Louis. Het is de 3e toneelbewerking van zijn boeken in 3 jaar tijd in Nederland. En de vorige 2 werden ook al een groot succes. En deze, Strijd en metamorfose van een vrouw, is te zien bij ITA. Een zoon ziet wat zijn moeder is geworden en wat zijn moeder ook had kunnen worden. En zoals al het werk van Édouard Louis gaat het over opgroeien in armoede. Majid Mardot die speelt de zoon. En Majid Mardot speelde eerder in de succesvolle voorstelling Een Klein Leven. Hij won ook al een gouden kalf voor de film Jungle over de jungle van Calais. En Majid die werd geboren in 1989. Dat gebeurde in Aleppo. Hij kwam als 8-jarige als vluchteling naar Nederland. En zijn doorbraak als acteur beleefde hij, denk ik, in 2014... in de voorstelling Nobody Home van Daria Bukvic. Majid, dankjewel dat je bent gekomen. Hallo. Dat was hard werk. Ik ben eventjes een uurtje binnen geweest bij jullie repetitie. En het is tamelijk intensief. Mm-hmm. Zo'n dag. Ja. En morgen weer een en de dag erna weer een. Hoe voel je nu? Ik ben kapot. En ik wil slapen. Sterker nog, ik had een paar keer dat ik op de bank... Mijn vriendin was vanavond en dacht, ik moet wakker blijven. En dat ik een beetje liep te gapen en dacht, oh, ik wil niet gaan slapen. Maar ik heb het volgehouden en nu zit ik hier. Nee, het is heel vermoeiend. We hebben hele korte tijd om dit stuk te maken. We werken in 3 weken in principe. Inclusief de try-outs, dus eigenlijk 2,5 weken. En we hebben door persoonlijke omstandigheden hebben we een paar dagen gemist. Ook nog 4 dagen. Ja, dat beginnen we wel te voelen. Want ik zit echt te trillen voor aanstaande zaterdag. We zijn echt nog niet klaar. We hebben niet eens een doorloop gehad. Maar Ivo kennende en wetende hoe die werkt, dat is altijd... Alles valt op zijn plek. In de last minute. Ik vind het altijd fascinerend. Ik heb nou een paar keer het voorrecht gehad om Ivo bij een repetitie aan het werk te mogen zien. Ook op hele intieme momenten. En vandaag was volgens mij tamelijk intiem met de acteurs en de decormensen. En deze man heeft, althans zo komt het op mij over, alles in zijn hoofd zitten. Oh ja. Elk detail ja. heeft hij al klaar. Hij kent de tekst al helemaal, elke komma weet hij. Ja, waar een jaar iedereen moet staan, al. Waar het licht moet zijn. Alles, de miljoenen details die bij zijn voorstelling komen kijken, heeft hij gewoon al in zijn hoofd. Ja. En hij twijfelt niet. Nee. Nee, de enige twijfel die hij zou hebben, denk ik, is hoe ga ik het de acteur... hoe ga ik de acteur daar krijgen wat ik wil? Dus hij kijkt heel goed wat acteur nodig heeft. En elk acteur is een ander mens. Dus dat hoofd werkt anders, de behoeften zijn anders, de onzekerheden liggen ergens anders. En ik denk dat Ivo de grootste deel van de tijd bezig is met jou als acteur in het gareel te krijgen en hoe dat te doen, op wat voor manier het van je te vragen. Maar hij twijfelt niet over wat hij wil. Dat weet hij een jaar van tevoren al, denk ik. Samen met Jan, overigens, zijn man. Jan Verzwijfeld, ja. Hoe was het voor jou toen je voor het eerst met hem werkte? Want het is inmiddels zo'n grote naam, zo'n beroemdheid. En dan kom je als relatief onervaren acteur in dat gezelschap. Is dat intimiderend? Ik zou wel gek zijn om te zeggen dat dat niet intimiderend is. Nee joh, dat doe je even. Dan loop je gewoon binnen en zeg je, hoi Ivo, zo gaan we doen. Nou, ik zou je wel stiekem iets zeggen. Dat is namelijk toen ik auditie deed, liep ik binnen en zei ik, hè, eindelijk bij de koningin op audiëntie. Nou, dat breekt wel het ijs, toch? Dat breekt wel het ijs. Dat vond hij ook wel grappig, denk ik, hoop ik, weet ik niet. Maar, dus ik ging er met gestrekt been in. Ik dacht, je moet er gewoon een grapje over maken en het niet te groot maken. Want anders krijg je geen woorden meer uit je bek en sta je daar met knikkende knieën wanhopig te zijn. Daar had ik geen zin in. Dus ik dacht, ik moet me groter maken dan je denkt dat ik ben. Dan... beginnen we in ieder geval goed. Ja, dus... Ik ben een groot voorstander van bravoure. Volgens mij moet je soms in het leven gewoon dingen puur op bravoure doen. Hmm. Ja. Helemaal alleen op bravoure red je het misschien niet. Hoewel er zijn mensen president van Amerika geworden. Ja, er komen mensen niets ver dan bluff en bravoure. Dus je kan best ver komen. Hmm. Maar je hebt het gewoon af en toe nodig. Ja. Voor jezelf ook, denk ik. Voor jezelf. Die gewoon denkt, fuck it, we gaan het doen. Ja. Komt wel goed. Ja. Ook al denk je van niet. Hoe is het nu voor jou bij ITA? Hoe voelt het daar? Oh, wauw. Ja, hoe is het bij ITA? Ja, ik vind het heel fijn bij ITA. Het is zo'n luxe positie. Ik kan je niet uitleggen hoe vreselijk het is voor een acteur in deze tijd om aan de bak te komen. En hoe moeilijk het is om gewoon niet je vak te kunnen beoefenen. En ik, wij van ITA hebben de luxe dat we daar gewoon zijn. En in een ensemble spelen wat zo uniek is in Nederland. Want er bestaan geen ensembles meer. Het Nationaal Theater en in Den Haag. En wij, ITA. Dus ja, het is een enorme voorrecht. En echt een blessing dat we daar gewoon aan het werk kunnen zijn. En dat we... met subsidies overeind staan nog. En giften van privé-donateurs. En ja, nee, dat is... Ja, ik voel me bijna beschaamd soms om erover te praten. Omdat het zo'n luxe positie is. En dat je weet, gewoon werk hebt in tijden van werk lockdown. Hebt. Ja, zeker. En de club, is het familie? Of hoe persoonlijk wordt het eigenlijk? Het is een slangenkuil. Ja, echt waar? Nee, joh. Je wordt gestoken waar... Nee. Het is een... Het is een dysfunctional family. Zoals Ivo het graag noemt. En dat is het ook zeker. En dat maakt het ook wel leuk. Want het is ook een familie. Mensen komen voor elkaar op. Het is ook altijd veranderend. Dus er gaan soms acteurs weg na een lange tijd. En dan komen er acteurs bij. Dus het ademt ook wel. En Ik voel mij heel erg gesterkt. Ik voel dat ik echt bij een groep zit. Ik vind iedereen te gek. En ja, wat kan ik erover zeggen? Ik bedoel, ik speel met de grootste van Nederland. Dus dat is echt wel een eer. Val je makkelijk in een groep? Is dat iets wat bij jou past om tot een groep te behoren? Ja, ik kan wel makkelijk. Ik ben best in een groep aarden. Zeker. Ik ben wel een chameleon, zou ik kunnen zeggen. Een chameleon neemt de kleur van de omgeving aan. Dus, ja. Dus je neemt schutkleuren aan in de groep. Ja. Ja. Het stuk van Edouard Louis, het is alweer de derde die in korte tijd op de planken komt van hem. Dit boek is volgens mij nog ineens een jaar uit. Althans in Nederland al niet eens langer dan dat zelfs. Gevechten en metamorfose van een vrouw, by the way. Zo heeft Ivo het genoemd, omdat hij vindt dat dat de betere vertaling is. Hij heeft het anders gedaan dan dan het boek zelfs heet. Ja. Want het is geen strijd, het zijn gevechten, zegt hij. Het gaat over zijn moeder, met wie hij nooit iets had, aan wie hij een beetje een hekel had, de schrijver dan, hè? Mm. En die eigenlijk maar zag als een plattelandsvrouw. En hij haatte de omgeving, het dorp waarin hij opgroeide in Noord-Frankrijk. En dacht, waarom nemen mensen genoegen met dit leven? En in deze voorstelling leert hij zijn vrouw eigenlijk anders zien. Die vrouw die weet te scheiden van die man, die gaat haar zijn eigen moeder, ja. Zijn moeder, die weet eigen keuzes te maken, een eigen identiteit aan te nemen. En hij krijgt langzaamaan respect voor die vrouw. En daarmee begint hij ook zijn eigen afkomst te bevragen. Van wat is haar eigenlijk overkomen? Mm. Hoe is ze daarin in terechtgekomen? Mm. Wat heb je eigenlijk met zo'n omgeving? Met uit armoede komen en de laagste laag van de sociale ladder, zeg maar. Ja. Nou, kijk, ik heb heel veel met underdogs. Allerlei soorten underdogs. En wat ik ermee heb is dat het raakt me. Omdat ik, als er een groep is die zich niet gehoord of niet gesterkt of niet gezien voelt, daar kan ik me heel erg mee verbinden. Dus ja, daar voel ik, daar heb ik wel een zwak voor. En ik begrijp dat ook. Ik begrijp dat je soms wil losbreken van een soort milieu of een manier van leven waarvan je weet, ik zit hierin vast. Ik zit gevangen in een leven wat eigenlijk niet van mij zou moeten zijn. En ik denk dat niemand het verdient om gevangen te zijn in een leven in armoede. Ik vind dat iets heel treurigs, zeker in het Rijke Westen, in Europa, waar we toch zoveel middelen hebben om een goed leven te kunnen leiden, maar blijkbaar niet voor iedereen. En we zijn socialistischer dan bijvoorbeeld in Amerika, maar blijkbaar niet genoeg nemen we niet iedereen mee daarin, in het zorgen voor elkaar. Ja, ik bedoel, zoals er in Frankrijk een rijk en arm kloof is en een armoede is, zo is dat in Nederland ook zo. Als je kijkt naar een programma als Klasse, ik weet niet of je dat daarvan gehoord hebt, maar dat vond ik echt zo'n... Ken ik niet, welke is dat? Het is echt een programma op publieke omroep, ik weet even niet meer welke, maar... Volgens mij heeft de Huban dat gemaakt. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Ja. Dat is een aantal afleveringen en er worden kids gevolgd die naar de middelbare school gaan en ze worden een tijdje gevolgd. Uit alle lagen van de samenleving. Dus ja, en dat, daarin zie je ook armoede. En ook armoede in hoe zeg je dat? Het is gewoon in Nederland aan de hand. En ik denk dat wij graag willen geloven dat we het gesetteld hebben hier. Dat we iedereen voor iedereen zorgen. En dat we veel belasting betalen. En dat iedereen mee is en niemand achterblijft. Maar dat is gewoon niet zo. En dat zie je in Klasse heel goed ook. En wat voor soort van naweeën-effect dat heeft. Armoede of gebrek aan educatie. Wat begint bij een ouder en doorgaat op kind. Omdat ja, als je zelf niet gestudeerd hebt, dan is het veel moeilijker om je kind te helpen met zijn of haar huiswerk. En dat gaat maar door. En dat is een soort domino-effect in iemands leven. Een achterstand die je misschien nog kan inlopen. Nou, die kan je altijd wel inlopen. Maar de weg is zo bemoeilijkt dat het... Ja, ik vind het heel schrijnend. Want waarom? Het is heel oneerlijk eigenlijk. Ja, daarom vind ik ook altijd mensen die heel erg gevochten hebben voor... Ik heb bijvoorbeeld altijd hele lage schooladviezen gehad. Ze hebben mij zelfs op het speciaal onderwijs geplaatst, waar ik absoluut niet thuis hoorde, maar ze wisten gewoon niet wat ze met mijn achterstand aan moesten. En door trauma's en weet ik veel wat, dat ik niet goed kon leren. En daar wisten ze geen raad mee. Dus dan maar naar een speciaal onderwijs. En daar heb ik nog steeds last van. Weet je wel, ik vind mezelf altijd te dom. Ik heb het gevoel dat ik de taal niet machtig ben. En ik ben nota bene acteur, dus dat is heel onhandig. Dan zie ik een tekst en dan ben ik eigenlijk bang voor de woorden. Terwijl ik ze moet omarmen en eigen moet maken. Het is altijd een gevecht. En dat zijn de naweeën van gebrek aan educatie. Dus mensen zagen jou voor iets wat je niet bent. Namelijk dom of een slechte leerling. Ja. En dat slechte zelfbeeld wat ze aan je hebben geprobeerd op te dringen, dat openbaart zich nog af en toe. Ja, ja, ja, vaker dan mij lief is, helaas. Ja. Nou, dat is misschien wel de ergste manier waarop armoede kan doorwerken. Een slecht zelfbeeld waar je nooit helemaal vanaf komt. Ja, of je er wel mag zijn of niet. Een gebrek aan bravoure, als je het zo wil noemen. Ja. Wel interessant dat je die bravoure later hebt weten te vinden toen je bij Ivo van Hoven kwam aanzetten. Ja, maar het is me ook cadeau gegeven, wil ik niet zeggen. Maar je krijgt... weet je, daardoor heb ik wel een enorme peper in mijn reet gehad om er wel iets van te maken. En wel... Je dacht, ik laat me dit niet gebeuren. Ja, te laten zien, ik ben slimmer dan dit. Jullie hebben het alleen niet gezien. Dus dat geeft je ook wel een soort fuel, een soort benzine om door te gaan. Elektriciteit. Milieuvriendelijk. Beeldspraken gebruiken. Houden. Heb je jezelf een underdog gevoeld? Want je kwam als 8-jarige naar Nederland. 9 eigenlijk. 9 was je? Ja, nou ja, goed. Het was een maand voordat ik 9 werd. Maar die eerste maand was zo'n vaag iets. En opeens was het mijn verjaardag en was ik 9 en in Nederland. Gingen jullie meteen naar Nederland of was er nog een tussenstop? We gingen meteen naar Nederland. Ja. Als je zo jong bent, dan heb je wel al herinneringen aan alles. Je hebt wel al jeugdherinneringen, maar het zijn wel kinderherinneringen. Ja. Die zijn selectiever, poëtischer, misschien ook absurder in sommige opzichten. Hoe helder zijn jouw herinneringen aan die fase? Het leven in Syrië of het vluchten. Ik heb overal beelden van. Het is heel visueel. Het is vrij visueel, ja. Ja, ik wil er niet aan denken, maar het ontglipt me. Dus ik krijg vaak momenten dat ik toch een soort gemis voel. Ik denk als je ergens nooit afscheid van hebt genomen op een soort, hoe moet ik dat nog, gekanaliseerde manier wil ik zeggen. Maar een soort echt van alles. Dus dat je bijna je kast nog even aanraakt en zegt, tot ziens kast, dank je wel dat je op mijn spullen paste. Dag bureau, ja weet ik veel. Dat je gewoon even langs de dingen gaat en bewust afscheid neemt. En ik denk omdat je... Ze hebben mij niet verteld wat er, waarom we, of dat we überhaupt gingen vluchten. We gingen namelijk op vakantie. Het ging hals over kop, het ging heel snel. Ja, voor jou. Zij wisten het allemaal, mijn familie. Maar je gaat dat niet aan een 8-9-jarig kind vertellen, want het is veel te groot. En misschien praat ik mijn mond voorbij, want we gingen vluchten. Dus ik moest niet opeens tegen een vriendje gaan zeggen, wij gaan morgen op vakantie. Terwijl ik nog op school zit en niemand van iets weet. Dus bij mij werd helemaal niks verteld. En pas op de avond dat we gingen, moest ik mijn tas inpakken en gingen we op vakantie opeens. Dus ik heb dat, dat, de realisatiemoment van wij gaan hier weg voor altijd heb ik nooit gehad. Dus ik denk dat ik soms een soort ergens op een vage manier daar nog ben of zo. Of daar hoop te zijn dat ik in ieder geval een paar dingen kan doen, afscheid kan nemen en dan kunnen we gaan. Ze zeggen wel eens, het lichaam reist sneller dan de geest. Nou, dat is in dit geval denk ik zeker waar. Deze spijker op zijn kop, ja. Jullie zijn dan gevlucht in de jaren 90. Dat jaar zou vele jaren later, zou Syrië pas echt diep in de problemen komen. En echt in puin geslagen worden. Dat hele land is ingestort. Gaat dat je aan het hart? Heb je dat dan nog heel erg gevolgd? Oh man, wat een vraag. Ja, tuurlijk. Je kan zoiets ook. Ik kan zoiets niet. Ik weet niet hoe ik dat moet volgen. Ik volg het omdat ik de verhalen hoor. Maar ik volg het niet. Het achtervolgt mij, laat ik het zo zeggen. Het is een rare gewaarwording als je de plek waar je geen afscheid hebt genomen achterlaat. Zonder te weten dus dat je het achterlaat. En dat je het langzaam ziet afbrokkelen. Of nou ja, in een snelle tijd eigenlijk, korte tijd. En dat het dan 10 jaar duurt. En dat is bizar. Ik zie het land waar ik vandaan kom langzaam afbrokkelen. Ja, hoe volg je dat? Ik vind dat iets heel moeilijks. Ik vind het ook niet behapbaar. Het werd voor mij ook pas tastbaar dat er oorlog was überhaupt in Syrië. Toen ik las dat het oude citadel in Aleppo was beschadigd. Of althans een kant ervan. En dat is waar Aleppo is gesticht. Aleppo is een hele oude stad, samen met Damascus. De twee langst constant bewoonde steden ter wereld. Er zijn oudere steden, maar constant bewoond. Dus daar heb je prachtige oude werelderfgoed. Bouwsels. En daar is het citadel één van. En ik kan me herinneren dat ik als kind met schoolreisjes of dan waren er concerten, dan gingen we daar naartoe. Dat is een hele wereld within a world. Dus je komt het burcht op, het citadel, en dat is gewoon zo'n soort Game of Thrones oude stad. Op een heuvel in het midden van de stad. Dus dat is een geweldig uitzicht heb je daar ook. En ik heb daar hele heldere herinneringen. Van. En toen dat geraakt werd, toen raakte het mij. Want omdat het iets. Toen werd het tastbaar. En dat is heel raar. Toen kwamen de bommen jouw herinnering in, eigenlijk. Ja. Want het is een heel vaag idee dat er mensen sterven door bommen. En dat is bijna filmisch of zo. Dat hoor je steeds. Maar dat raak je niet op een manier dat het echt zo. Dat het ver van je bed zo is. En het is nog niet iemand die je kent. En als het dan een plek is of iets wat heel tastbaar is. En ik hou van oudheden. Dat raakte mij ontzettend. En toen moest ik ook ontzettend huilen. En toen voelde ik de oorlog. Ik dacht, oh ja, het is gewoon oorlog. Dingen gaan kapot. Mensenlevens gaan kapot. Maar het is ook het leven dat jij had kunnen leiden. Het is het pad waar jouw leven niet in is geslagen. Ja, maar ik moet iets gek zeggen. Ik geloof dat wij uiteindelijk. Het is heel raar wat ik nu zeg hoor. Maar wij, de familieleden in Nederland, lijken soms meer last te hebben van de oorlog dan de mensen zelf daar. Dus mijn ooms en tante en neven en nichten. Dus die leven gewoon door. Ze trouwen, ze studeren af. Ze krijgen kinderen, ze hebben verjaardagsfeestjes, ze hebben. Dat heb ik vaker gehoord, dit soort dingen. En dat komt omdat het voor jullie geen alledaagsheid krijgt. Ja. Omdat je er niet omheen moet leven om toch even boodschappen te halen en toch tussen de scherven maar koffie te gaan zetten. Ja. Het heeft ergens iets logisch, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja. Hoe was het om op te groeien in zo'n asielzoekerscentrum? Want ik zag je in een programma van Cornald Maas teruggaan voor het eerst in je leven naar de plek waar je een deel van je jeugd hebt doorgebracht. Op een verlaten bungalowpark. Ja. Ergens in het noorden van het land. In Drenthe, ja. Oosten moet je dan zeggen, geloof ik. Of noorden. Oh. Ja, noordoosten, maakt niet uit. Mag je geen Drenthe zeggen? Jawel, nee, maar ik weet niet of ze daar noord zeggen. Ze daar denk ik ook nog wel. Maakt niet uit. We dwalen af. We dwalen af. Hoe was je jeugd daar? Wat voor herinneringen heb je daaraan? Wat deed je daar? Welke rol nam je aan in het gezin? Oh man, dan ga je echt naar een tijd wat voor mij niet zo heel prettig is. En wat ik nog niet gekanaliseerd heb, wat het allemaal is of zo. Wat was er niet prettig? Nou, het is, ja, ik kan, ja, alles. Het vreemde land, vreemde mensen. Ja, IND-medewerkers medewerkers van het kamp die onaardig zijn en je een beetje het gevoel geven dat je niet helemaal welkom bent. De omgeving die protesteert en gaat stijgeren omdat er een asielzoekerscentrum is. En dat voel je ook van de omgeving. Dus als je een keer de stad ingaat, dan voel je dat je niet gewild bent. Het was geen warm welkom. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Ja, dat is een verschrikkelijke tijd. Ik kan er niet. Ik heb het vaak mooier gemaakt, maar ik ga daar ook mee ophouden. Het is gewoon kut. Het was een kuttijd. En ja, wat moet ik zeggen? Kijk, wij hadden een heel goed leven in Syrië. Wij hadden bediening in huis en we hadden echt een heel welvarend leven. Ik ben opgevoed door een au pair. Dat was mijn moeder. En die ging natuurlijk niet mee. En dus dat is voor ons een switch van hier tot... Ja, dat is zo immens geweest. Het is ook kelder op de maatschappelijke ladder als je vlucht. Totaal, helemaal. Het is gewoon helemaal de hoogste... De bourgeois, zeg maar. Als we het in Edouard Louis taal. En ja, gewoon letterlijk een vluchteling. Iemand die gevlucht is en een onderdak zoekt. Ja, dus al het geld verloren en de aanzien. En ja, en dat is een ramp. Dat is gewoon een ramp op zich. En als je dan ook nog eens niet helemaal welkom geheten... Ik bedoel, niet dat er mensen met tamboerijnen langs de weg hadden hoeven te staan... maar iets medemenselijker was wel fijn geweest. Vooral van de omgeving daar. En hoe was dat op school voor jou? Daar op school? Want op een gegeven moment moet jij gewoon conform de leerplicht ergens naar school. Nou ja, het ding was in het asielzoekerscentrum was mijn... En ik maakte mijn taak van om zo goed mogelijk en zo snel mogelijk Nederlands te spreken. En zodat ik in ieder geval... Ja, een soort van houvast kreeg. Of in ieder geval, ja, ik weet niet wat dat was. Maar ik moest en zal Nederlands spreken. En zo goed mogelijk. En op een gegeven moment mocht ik naar een Nederlandse school. Uit het asielzoekerscentrum. Want daarin heb je een school voor de kinderen. Maar op een gegeven moment mocht ik met een Azerbeidzjaans meisje. Waarvan ik de naam vergeten ben. Mochten we naar een Nederlandse school. Een gewone Nederlandse school met Nederlandse kinderen. En we waren de enige twee buitenlanders daar. En we werden echt, echt uitgekotst. We mochten niet met stelten spelen. Niet in de zandbak. Gewoon hele lullige dingen. Dat je werd echt buitengesloten. Ja, echt heel erg buitengesloten. En uitgelachen als we moesten voorlezen. Of gepest met jullie pikken onze banen in. Het is gewoon, dit is 24 jaar geleden. En dus hoe oud waren die kinderen? Hoe oud was jij toen? Dezelfde leeftijd, 8, 9. Dus kinderen van 9 die zich nu al zorgen maken over hun latere baan en dat die misschien zou worden ingepikt. Oh ja, ja. Nou, ze spreken hun ouders natuurlijk. Ja, uiteraard. Ik bedoel, ja. Dat is gewoon als die tendens leeft dat je massaal angstig bent en wordt gemaakt voor vluchteling of de vreemdeling of iemand die er anders uitziet als jij. Ja, dan slaat dat door op de kinderen en die gaan je dan napraten op het schoolplein. Ja, dus die afwijzing, dat is zo intens geweest. Je snapt dat niet. Ik denk, wat de fuck doe ik hier? Ik was gewoon rustig aan het spelen met mijn bestuurbare auto. En mijn vrienden. En opeens is alles anders. En ze hielden ook nog vol, mijn familie, dat we op vakantie waren. Die bleven dat zelfs dat bungalowpark volhouden van... Ja. Wat een fijne vakantie heb ik voor jullie geboekt. Wat hebben we het goed, hè, jongens? Dat is zo'n rare tijd. Hoe heb je dat voorgehouden? Wat, als je terugkijkt, wat waren eigenlijk jouw strategieën om te overleven? Nou, de clown uithangen, onder andere. Of grapjes maken. Grapjes maken, zorgen dat mijn ouders niet aan het huilen zijn... en niet aan het ruzie maken zijn met elkaar en mijn zus. En ook een soort familiepsycholoog zijn. Van, dit komt wel goed, we komen uit deze situatie. Toen ik doorhad van... Dus jij vocht tegen de spanning met alle middelen die je ter beschikking had? Ja. Theater, humor? Ja, humor. Ja, mensen nadoen, IND-medewerkers, COA-medewerkers. Waarom werkte dat op school eigenlijk niet? Grapjes maken? Of werd je op voorhand al zo uitgejouwd... dat ze je grapjes niet eens meer wilden zien? Nee, maar dat heb je niet. Je voelt je niet... hoe kan jij je voorstellen dat je op je negende... De stemming was er niet echt naar. ...de ruimte binnenkomt en denkt... zo, ik ga eens even met heel veel bravoure jullie allemaal inpakken... Nee, denk niet dat je dat... Niet en dan niet in een andere bent. Taal die je dan machtig genoeg bent om naar die school te gaan, maar niet machtig genoeg. Dus dat kwam niet eens in me op. Ik was gewoon totaal overleven daar. Zo erg dat op een gegeven moment mijn zus werd gevraagd om op die school een beetje te kopiëren en dingen op kantoor... Kopietjes te draaien. Kopietjes te draaien en een beetje... koffie halen voor docenten en zo, zodat ze bij mij in de buurt zou zijn. Omdat ik opeens intense huilbuien en woede uitbarstingen en dingen. Dat is gewoon een intense verandering in je leven. Gewoon een hele grote switch van heel veel naar helemaal niks. Je noemde het eerder trauma's. Ik denk dat je dat woord gerust kunt gebruiken hier. Ja. Is er een verband tussen de clown spelen thuis en proberen de spanning te doorbreken en later op een podium komen te staan? En van beroep theatermaker te worden? Of daar een... Wat is de vraag? Ja, of het daar begonnen is eigenlijk, het theater. Nou, ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. Klinkt wel logisch, toch? Ik moest eigenlijk performen op leven op dood. Dus er hing iets vanaf. Het geluk van mijn familie of de sfeer in die bungalow waar we in geplaatst werden. Wat 3 vierkante meter bij elkaar was. Zo'n spanning, dat zuig je op als mens en als kind ook zeker. En dat moest ik tegengaan. Dus het was echt spelen op leven en dood. En dat is wat spelen is. Als spelen niet... op leven en dood is iedere avond, dan is het niks. En dan gaat het nergens over. En dat maakt ook deel uit van de, niet benzine, maar de elektriciteit die je elke avond voelt als je de planken opgaat. Ja. De noodzaak om het goed te doen. Mm-hmm. Als het ware om iets goed te maken van de val die je ouders op de ladder hebben gemaakt toen ze vluchtten. Ja, dat zit er allemaal in. Maar ik sta niet achter de coulissen te denken... ik ga nu eens even alle fouten die mijn ouders hebben gemaakt rechtzetten. Of fouten, of het feit dat we... ik ga ze trots maken dat we nu in Nederland zijn en het gemaakt hebben. Of whatever, that may mean. Maar, nee. Maar, ja. Weet je nog de eerste keer dat je op een podium stond? Cool. Nou, het komt een beetje terug. Ik heb op de basisschool had ik een ander drama. Want dat was namelijk, toen hadden we verblijfsvergunning gekregen en gingen we naar Groningen verhuizen, naar de stad, of althans een buitenwijk. En in een sociale huurwoning. En toen ging ik naar een basisschool. En op een gegeven moment was het groep 7. En ik keek al uit naar de groep 8 musical. Dat was zeg maar My Ticket to Paradise. Boven mijn bed had ik dat hangen in mijn hoofd. En in groep 7 was er een soort talentenjacht. Dus dan mocht je alles doen. Een stukje tekst of zingen of dansen. En ik had met Sander toen destijds, mijn beste vriendje, hadden we toen bedacht om It Wasn't Me van Shaggy te doen. En ik was Shaggy, dus ik zei de hele tijd It Wasn't Me. En hij was die andere dude. En daar hadden we de eerste prijs mee gewonnen. En ik kan me heel goed herinneren dat ik daar op het podium stond en dacht, ja, dit is het. Dit is wat ik wil. En het ging ook goed. En we bespeelden en improviseerden. En niemand was bang. En het was precies wat je wil hebben op het podium. En het was, ja, voor wat het was, goed genoeg. En heel leuk om te doen. Maar ik kan me een ander moment voor de geest halen. En dat is namelijk in die asielzoekerscentrum waar we het net over hadden. Toen had ik op een gegeven moment een soort, werd ik wakker, dacht ik, vandaag is de dag. En ik had het niet eerder bedacht, maar ik dacht, ik neem de boombox mee en ik zet Britney Spears op, Hit Me Baby One More Time, en ik ga improviseren. En dat had ik gedaan. Dus ik ging naar de les. En dat was niet in de school trouwens waar ik gepest werd. Dat was nog dus niet de Nederlandse school tijdens het asielzoekerscentrum tijd, maar de school in het asielzoekerscentrum. En ja, daar ging ik heel random. Ik zei tegen de juf, ik wil heel graag een stukje dansen. Mag dat? Zei, ja, tuurlijk. En daar was geen aanleiding toe. En ik heb integraal Hit Me Baby One More Time gedaan met één pasje, wat ik de hele tijd herhaalde. Dat kan ik me ook heel goed herinneren. En toen voelde ik me top. Want ik dacht, het is precies een soort euforie als je op dat podium stond. Ja, daar kon je alles worden wat je wilde. Ja, ik dacht, fuck deze onzin situatie. Ik ga nu gewoon even Hit Me Baby One More Time in. En jullie kijken ernaar. Integraal. En dat gebeurde. Je noemde je zus die stencils kwam draaien op de school. Je bent nog steeds heel hecht, hè, met je hele familie en met je zus. En je vader is inmiddels niet meer in leven. Het is op een gegeven moment ook natuurlijk het moment dat jij je wegvindt in dat nieuwe land en in je nieuwe leven. Hoe moeilijk was het bijvoorbeeld toen je voor het eerst verliefd werd op een jongen? Thuis. Kon je moeder dat meteen begrijpen? Nou, ik ben nooit in die tijd voor het eerst verliefd geworden op een jongen. Dus hoe ging dat? Ik niet, want ik ben nooit verliefd geworden toen destijds. Op niemand niet? Ja, ik had op een gegeven moment, ik was verliefd op Anna. En toen vroeg ik haar verkering, maar we waren 14. Of 16 eigenlijk, ik weet het niet meer. Nee, 14. En daar had ik, wat was het, 3 weken relatie mee of zo? Ja, wat kan je dat noemen op je 14e? Maar nee, ik heb nooit voor de situatie gestaan dat ik met een vriendje thuis moest komen. Maar ik heb wel verteld dat ik homoseksueel ben. En ja, dat viel niet in goede aarde, maar ja, dat is ook wel een lange strijd geweest van jaren. In ieder geval met mijn moeder. Mijn broer was er helemaal oké mee. Mijn middelste zus ook. Mijn oudste zus had er ook moeite mee. Ja, ik kom uit de christelijke katholieke familie en uit Syrië. Dus dat is best lastig. Ja, dat is ver van hun bedshow. En ja, dat is een lange zoektocht geweest voor mijn moeder en mij om daarmee om te gaan en daar geen ruzies over te hebben en elkaar te proberen te begrijpen. Dat is heel moeilijk als tegenpol de standpunt is, jouw seksualiteit is een ziekte of is een het is wat je denkt dat zo is, of het is, komt door trauma. Of nou ja, goed, het is, dat is heel moeilijk om dat te bevechten. Een lange afstand om te overbruggen. Zeker, ja. Het klinkt wel liefdevol zoals je erover praat. Nou, omdat ik heb jaren, 10, 11 jaar, heel veel gedoe met mijn moeder hierover gehad. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet zeggen, let's lay down our blades, weet je wel. Want anders kom je niet verder. Maar voor mij betekent dat niet dat ik mijn homoseksualiteit moet opgeven. Dus voor mij lag de strijd bij haar een beetje, dat zij iets moest veranderen. En dat is natuurlijk moeilijk als je beide denkt dat de ander verkeerd zit. Dat de ander moet veranderen. Dat de ander moet veranderen. God. Uiteindelijk is mijn moeder bijgedraaid en probeert ze eraan te wennen. Ze is er nog niet helemaal, maar ze doet haar best. En ze laat dat merken door bijvoorbeeld het volgende te zeggen van, ik heb geleerd om te los te laten. Gewoon te laten gaan. Ik laat gaan. Dingen maken mij niet meer uit. Dat zegt ze dan. En daarmee... Dat is dan op dat moment het hoogst haalbare. Ja, maar ze meent het wel. Ze durft het dan nog niet helemaal te zeggen, maar ze meent het wel. Want ik zie het ook aan haar. Ze is ook moe gestreden, merk ik. En ze ziet hoe ongelukkig het mij maakt dat ik haar acceptatie niet heb. En ze houdt ongelooflijk veel van mij. Dat weet ik. Dus ik denk dat ze heeft ingezien vanuit haar moederinstinct of ik weet niet wat, maar van ja, ik moet er gewoon zijn voor hem en hij gaat dit niet kunnen veranderen. Maar ik wel. En misschien moet ik dat nu doen. Ja. Voor wie net inschakelt, Medjet Mardo, die zit tegenover mij. En we hebben het al gehad over de voorstelling die hij aan het maken is met Ivo van Hoven voor Ita. Ik noemde in de inleiding ook een andere dingen die je gedaan hebt. Eén daarvan was een film over de jungle van Calais. Dat was rond 2014, 2015 heel groot in het nieuws. Een enorm kamp, een soort illegaal vluchtelingenkamp van mensen die naar Engeland wilden komen. Die bij Calais zaten. Jullie hebben daar gefilmd. Je hebt er uiteindelijk ook een gouden kalf voor gekregen. En jullie hebben gepoogd om zo realistisch mogelijk neer te zetten wat er daar aan de hand was in dat kamp. Mm-hmm. En die film is ook in het Syrisch voor een heel groot deel. Een beetje in het Arabisch en een beetje in het Frans en een beetje in het Engels. Mm-hmm. Dat een Nederlandse productie is. Hoe was dat voor jou om daar dat op te nemen? Die film. Nou, ten eerste, wij hebben niet op het kamp zelf gefilmd, maar jullie hebben het nagebouwd. Ja. Ja. Op een. Maar je bent er wel geweest ter research. Ik ben daar niet geweest. De regisseur is daar geweest. Oh, ja. Een paar keer. En heeft Benjamin ontmoet, de jongen die ik speel. En zijn verhaal raakte hem ontzettend en inspireerde haar om deze film te schrijven. En. Ja, en ik heb wel vanaf het begin meegeholpen aan het meedenken aan de scènes en wat er gezegd wordt en de teksten en alles. Dus ik ben er echt nauw betrokken bij geweest, maar ik ben niet in de kamp geweest. Maar de kamp was levens echt nagebouwd door Robert van der Hoop. Dat was echt ongelooflijk mooi gedaan. En het voelde wel alsof je daar echt was. En ik kon me totaal voorstellen van, Jezus man, dit is echt even een stapje verder, hè. Als je als vluchteling hier zit, op zo'n plek, dat is echt onmenselijk. Dan heb zeer primitieve omstandigheden waren. Zeer primitief. Alles gewoon. Het is gewoon een soort favela, maar dan nog erger. Favela heeft nog bakstenen, maar dat is ook verschrikkelijk. Maar echt een krottenwijk gewoon. Van als een kaartenhuis valt dat in elkaar als er een storm is of een... Met doeken en zeilen. En af en toe kwam de politie met bulldozers om de boel op ja, te ruimen. Ja, ook nog. Ja, ja zeker. Ja. Want er was ook heel veel overlast. En dat was ook echt zo. Er werd heel veel gestolen. Want mensen wilden per se geen asiel aanvragen in Frankrijk. Maar ja. Hadden de hoop naar Engeland te komen. Het is nooit helemaal duidelijk geworden waarom ze zo graag liever naar Engeland wilden. Maar dat was het gegeven in ieder geval wat er aan de hand was. Ja. En er waren ook heel veel inbraken en het was ontzettend rauw. En er gebeurden ook allerlei dingen op dat kamp. Het was in die zin een ontzettend gruwelijk iets. Terwijl de film, dat moet je natuurlijk doen als je een film maakt, ook wel een soort opwekkendheid eraan probeert te verlenen. Toch nog een soort schoonheid probeert te vinden. Nou, de schoonheid zit hem in dat die mensen elkaar vinden en dat ze elkaar helpen in zo'n kamp en dat ze vriendschappen sluiten voor het leven en dat je elkaars pijn kan delen omdat je uit dezelfde situatie komt en daar zit de schoonheid in, de medemenselijkheid en dat voel je wel, want je hebt elkaar nodig. Zeker meer in zo'n situatie. Niet. Meer heb je helemaal niet. Want je hebt niet de regering die je sterkt op dat moment, want je wil je niet aansluiten bij die regering, want daar wil je geen asiel aanvragen. Nee, want die kwamen wel af en toe met hulprantsoenen, maar dan zeiden ze eerst even je naam en gaan we even iets invullen. En dat voelde als een nederlaag voor die bewoners, omdat wat ze niet wilden. Dat begrijp ik niet. Nou ja, ze wilden op geen enkele manier geregistreerd staan in dat land. Nee, ja, precies. Want het is het eerste land waar je geregistreerd bent. Anders kan je geen asiel aanvragen. Ja, dat is, daar moet je aanvragen. Zeker. Ja. Ja, dat is een heel lastige situatie. Waardoor je dus in de illegaliteit gedwongen in de illegaliteit ingaat. Rare dingen gaat doen. Die mensen hebben zo'n uitzichtloze. Die zitten daar maanden, hè. Maanden. Ja, op een gegeven moment worden mensen ook gek en denken, ik moet hier weg. En die worden wanhopig en die gaan dan hele rare dingen doen om de overkant te halen. Levensgevaarlijk. Sommigen proberen te zwemmen. Er zijn er meerdere verdronken. Er zijn er ook gestikt achter in vrachtauto's. Ja. Er zijn ontzettend veel ongelukken gebeurd. Ja, overreden door de trein. Want ze proberen ook door de tunnels, door de treintunnels te gaan, ja, dat is echt een verschrikkelijke, uitzichtloze situatie. Ik ben heel blij dat ik die film heb gedaan, omdat ik dat zo'n waardevol verhaal vind. En het werd zoveel shit gesproken over vluchtelingen en gelukszoekers en ze komen hier iets afpakken en ze komen hier je banen afpakken, zoals die kids vroeger bij mij. Ja, denk ik, man, je hebt echt geen idee. Je moet je echt even je gore bek gewoon even houden. Want je hebt geen idee wat dat is. Mensen denken daar veel te licht over. Ja, zeker, absoluut. Ja. Ja, totaal. Dus, ik bedoel, alsof je hier voor je lol zit. En ik geloof ook echt als je... Ik bedoel, ik zie het altijd zo. Stel je voor, als je een gast goed ontvangt... Hoe haalt die gast haalt het niet in zijn of haar hoofd om rotzooi te gaan trappen in je huis als je diegene uitnodigt? Dus denk ik, als je met het ligt echt bij de gastheer, vind ik. Want de mensen die komen, die zijn echt goedwillend en die, ik geloof, zullen vast rotte appels tussen zitten. Maar dat is aan de regering en de IND en de COA om die eruit te vissen. Daar worden mensen voor opgeleid en dan moet je ook vertrouwen dat dat gebeurt. En je moet niet met je scepter gaan zwaaien en zeggen dat mensen geen recht hebben op een veilige toekomst. Omdat jij bang bent voor wat ze jou komen afpakken of jouw leven komen veranderen. Want dat gebeurt gewoon niet. Dat is niet zo. Nou ja, zoals ze aan ze niet op jouw geluk. Ze... Wat jij net vertelde, als kinderen tegen een 8-jarig klasgenootje zeggen, jullie komen onze banen inpikken. Dan mag je hopen dat er een volwassene in de buurt is die zegt, hey, gedraag je even. Wees eens aardig voor je nieuwe klasgenootje. Ja. Ik vind het echt gruwelijk om te horen dat mensen zo met elkaar omgaan. Dan bedoel ik niet alleen die kinderen, die zijn meedogenloos. Maar ik geloof niet dat er niet een ouder is die dat niet heeft gehoord. Of niet op de een of andere manier in een positie was om in te grijpen. Ja, maar ik ben bang dat de ouder hetzelfde vindt. Dat het kind het van de ouder heeft. Dat is precies wat ik bedoel. Daar ben ik ook bang voor, ja. Ik weet wel zeker dat dat zo is. Ik bedoel, dat hebben we gewoon gevoeld. Weet je wel, Je bent niet dom. Je voelt of iemand je moet. Je weet wel hoe niet. Het zit. Ja. Echt wel. Je hebt ook een voorstelling gemaakt met Daria Bukvic en nog meer jonge theatermakers en acteurs die allemaal een vluchtelingenachtergrond hebben. Mm-hmm. Dat was eigenlijk een heel komische voorstelling. Ja. Licht van toon. Grappig. Ja. Alles wat je nu vertelt zat er wel in, maar op een heel niet confronterende manier. Nee. Ik vond het een hele leuke voorstelling. Maar, ja. maar ik hoor je nu eigenlijk met meer emotie erover praten. Ja, zeker. Nee, kijk, je maakt zo'n voorstelling. Je bent ten alle tijde bang dat je te veel met je vingertje gaat wijzen, waardoor het publiek een beetje afhaakt. Of dat je te veel in je in de tragiek gaat zitten, waardoor het publiek ook afhaakt. Dat is een soort wet. Er moet in een voorstelling een soort gezonde mate van tragiek zijn en lichtheid. Maar het is ook een avondje om uit. De tragiek aan te kunnen. Ja. Ja, het gaat niet per se over een avondje uit. Je kan echt wel de diepte in. Maar ik denk dat je dieper kan gaan als je het publiek verleidt met lichtheid. Maar ik denk dat we in die tijd te bang waren voor dat het publiek zich te aangesproken voelt en te veel met het vingertje gewezen naar hun. Dat we daar een te licht sausje overheen hebben gegooid. Uit angst voor het afhaken. Maar als ik in deze tijd weer Nobody Home zou maken, dan zou ik veel harder met gestrekte benen in. En iets meer een spiegel voorhouden van Hoe ga je eigenlijk om met vreemdelingen? Ja, of hoe ga je om? Ik zou niet willen beleren hoe je met vreemdelingen om moet gaan. Je kan dat voor jezelf als mens met een hart en ziel, kan je dat zelf ook bedenken. Maar ik kan je enkel mijn ervaring tonen. En daar dus niet een soort sausje overheen gooien, waardoor jij het makkelijker door je strot krijgt. Maar liever gewoon in al die ugliness. Zeggen hoe het was en wat er gebeurd is. En wat een kille ontvangst dat was. Ja, dat is. Ik zou dat zeker nu zo aanpakken. Ja, absoluut. In het klinkt alsof dat ook deel van het trauma is wat je noemt. De aankomst meer dan het vertrek nog bijna. Zou je dat willen toelichten? Nou, je had het over van god, misschien was er wel een soort trauma aan de hand in mijn leven, waardoor ik moeilijk functioneerde als leerling. Dit trauma is voor deel het plotselinge vertrek en het niet afscheid kunnen nemen van je spullen, van je klasgenootjes, van alles wat je moest achterlaten. Ja. Maar deel van trauma zit misschien ook wel in hoe je behandeld werd bij aankomst. In het niet welkom zijn. Ik ben bang dat het een soort van grote sanert is. Een soep van al die dingen bij elkaar. En dat maakt het soms wel een beetje ingewikkeld. Maar ja, zo heeft iedereen zijn of haar kruis. Zijn sores, ja. Moeten we die dragen, zo goed en zo kwaad mogelijk. Of liever goed dan. Dat is zo. Ja, dat is. Dat heeft mij gevormd en dat heeft mij gestuurd en dat heeft mij. Dat houdt mij nog bezig, ja. Wat was het moment dat je als acteur dacht, ik kan dit. Ik ben hier goed in. Ben je daar? Dat is niet waar. Nee, ik denk nu steeds meer dat ik het niet kan. Nu komt de twijfel. Ja, de twijfel is daar, alom. Ja, ja. Hoi. Ja. Heel gezellig. Waarom nu? Want je zou zeggen, je hebt een gouden kalf. Je zit bij ITA. Je behoort nu tot niet alleen de landelijke, maar zelfs de wereldtop. Als je bij dat gezelschap zit. Ja. Je hebt enorme lof gekregen in recensies. Je wordt alom geprezen. Hoe kan het dan dat dan nu de twijfel ineens om je oren slaat? Oh man. Nou kijk, die twijfel die zit bij ieder acteur. Twijfel is ook goed, maar ik maak mezelf soms gek dat ik het. Dan komen we weer bij die. Bij bijvoorbeeld speciaal onderwijs. Als ik daarop heb gezeten. Wat ik nu voel is een residu daarvan. Want dat zijn de gevolgen gewoon. Ik voel mij niet slim genoeg om die teksten aan te gaan. Nou ja. Ik wil niet het slachtoffer zijn, hoor. Daar heb ik geen zin in. Daar word je ook ontzettend op afgerekend in deze wereld. Terwijl we juist meer slachtoffers zouden moeten ruimte moeten geven. Maar dat is een andere discussie misschien. Waarom is dat? Ik denk misschien ook, juist omdat ik bij ITA zit, dan moet je op een gegeven moment ook je gaan bewijzen. Of je hebt een kalf gekregen en je denkt, ja, ik moet nu wel laten zien dat ik dat waard ben of zo. Of dat het niet een ongelukje was dat ik die kalf kreeg. Wat ik soms ook denk. En een beetje als een kok die een Michelinster krijgt en daarna zitten alle mensen een beetje met de armen over elkaar gevouwen van, nou, kom maar op, chefie. Laat maar zien waarom jij een ster hebt. Ja, je moet je ster bewijzen, ja. En dat gevoel heb je, ja. Het is echt niet per se dat je heel gelukkig wordt van succes of zo, denk ik. Juist niet misschien, ik weet het niet. Het, is, het, het idee legt is... ook druk. Ja, het legt druk. En, ja, of je gelooft het niet. Het is, ik heb best wel een strijd met dat de dingen, als de dingen goed gaan, dan wantrouw ik dat heel erg. Of zo. Ja. Alsof je elk moment weer kan worden afgenomen. Ja, misschien wel. Misschien is het ook iets dat ik er niet volledig in geloof, omdat ik denk dat het straks weer weg is, of dat ik het daardoor niet helemaal omarm. Maar ja. Tja. Interessant dat je dat zegt, want een paar jaar terug was Edouard Louis, de schrijver naar wie jullie die voorstelling nu maken, in Nederland, ook vanwege een toneelbewerking. En ik kan het niet precies reproduceren wat hij zei, want hij zei het mooier. Maar het kwam eigenlijk op hetzelfde neer. Mm. Dat hij dan naar Amsterdam kwam voor een toneelbewerking van zijn boek. En dat hij dan de nummer 1 schrijver van Frankrijk was en al dat soort dingen. Dat hij elke keer dacht van ja, morgen word ik wakker en dan is het allemaal weg. Ja. En dan woon ik weer ergens in Noord-Frankrijk in een vochtig huis. Ja. Waar het naar drank stinkt. Ja. Ja, het is voor die jongen zo onwerkelijk waar hij vandaan komt. En waar die nu is. Dat ik kan me helemaal voorstellen dat je soms even moet knijpen in je ogen. En dan ben ik hier wel en is dit wel echt allemaal. Want het is ook zo snel gegaan. Of als je zo'n immense achterstand hebt en je bent zo aan het hollen om dat in te halen, dan word je ook, ja, haal je jezelf misschien ook wel een beetje in. Ben je ergens jezelf kwijtgeraakt? Weet je niet meer wie is eigenlijk die man die hier zo staat te schitteren? Die al die lof krijgt toegezwaaid. Ik heb soms dat ik op het toneel sta en dat ik dan even een soort van wakker word en niet per se mijn tekst kwijtraak, maar wel even zo'n moment van dat de tijd stilstaat en dat ik denk, ik moet hier weg. Ik hoor hier helemaal niet. Het is niet mijn taal. Dit zijn niet mijn mensen. Zij snappen mij niet. Ze snappen niet hoe ik eruit zie. Ik moet hier weg. Krijg ik zo poep, poep, poep, poep, poep, flits door mijn hoofd. En dan is het weer mijn beurt om de tekst te zeggen. En dan is dat weer weg. En dan zeg ik mijn tekst. Lijkt me angstaanjagend wat je nu beschrijft. Ja, dat is niet prettig. Maar het is ook prima, want ik krijg, zodra mijn tekst is, dan zeg ik mijn tekst. En het heeft me nooit tot een blackout gekregen, zeg maar, die situatie. Maar ik heb daar echt vivid memories van. Hele heldere, ja, een soort van onheimisch, heel onheimisch op het toneel. Ik kan het niet beter beschrijven. Een bijna blackout. Ja, ja. Ja, blackout van het zijn of zo. Van het, ja. Ja. Ja, ik weet niet, ik vind het moeilijk. Maar dat heb ik ook als ik door de straten van Amsterdam loop. Dat ik denk, hé, ik ben hier niet helemaal. Ben ik hier wel? Ja, dit is niet mijn plek of zo. Nou ja, goed. Nu komt een muziekje. De tune. Nou, en dan moet ik ook nog even zeggen dat jullie ook nog... wat is het? De Toverberg gaan jullie ook nog doen, toch? Ja, die gaan we van Thomas Mann. En dat en komt, de komt... uren voornamelijk. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Die komt er ook nog aan. Ja, dat is een voorstelling van Eline Arbo. Dat is een soort van mijn nieuwe theaterheld. En zij is een geweldige maker. Zij maakte ook die Edouard Louis. Ja, Weg met Eddie. Ja, Eddie Bell Girl. Ja. Ja. Ja, zij is echt geniaal. En zij heeft met ons De Uren gemaakt van Michael Cunningham. En dat is van de film ook, weet je wel. The Hours. Ja. Met Nicole Kidman. Film. En een ontzettende opplakneus die haar bespeelde. Vind ik. Mensen gaan nu stijgeren. Maar, nou ja, goed. Nicole Kinder terzijde. Maar dat is, Eline Arbo is geweldig. Zij heeft die voorstelling met ons gemaakt. En dat is echt zo fijn met haar werken. En ik wil dat zij heel veel voorstellingen bij ons komt regisseren. Maar nu doen we Gevechten en Metamorfose van een Vrouw. En aanstaande zaterdag is de première. En daar zijn nog kaarten voor. En de week daarop, volgende week dus, spelen we ook de hele week. Dus ik hoop dat heel veel mensen komen kijken. Want het is echt wel een prachtige voorstelling aan het worden. Dank je wel dat je langs wilde komen. Ik wens je heel veel succes. En ik wens je ook heel veel plezier met Jette Mardot. Dank je dat je te gast wilde zijn. Dank je. Dank je wel. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen zijn we er weer. En dan komt Anna van Es op bezoek. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.